Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 30 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Polscy marynarze wciąż w rękach piratów z Nigerii. Trwają próby ich uwolnienia, zapewnia nasza dyplomacja. Męskie rozmowy w Kukiz 15, zapowiada je poseł Jakubiak. 6 się spotkamy, porozmawiamy na temat techniki wyborczej, działalności, kwestii zorganizowania się po prostu lepszego. Obrodziły żołędzie. Tak rekordowe zbiory zdarzają się raz na kilka lat. Specjaliści MSZ-u pracują nad sprawą uwolnienia polskich marynarzy porwanych przez piratów u wybrzeży Nigerii. Są w ścisłym kontakcie zarówno z niemieckim armatorem, jak i z władzami Nigerii, mówił w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Trwają prace zespołów kryzysowych powołanego w samym MSZ-cie. Było wczoraj jego spotkanie. Mamy też zespół kryzysowy powołany przez ambasadora i nad sprawą bardzo intensywnie pracuje polska placówka w Abudży. Do porwania doszło w sobotę. Statek płynął pod liberyjską banderą, ale należał do niemieckiego armatora. 60 mil od wybrzeża Nigerii piraci wdarli się na pokład i uprowadzili część załogi. 8 Polaków, 2 Filipińczyków i 1 Ukraińca. 6 listopada będziemy rozmawiać z Pawłem Kukizem na temat przyszłości naszego ruchu, zapowiedział w Trójce poseł Kukiz 15 Marek Jakubiak. Jak dodał w klubie, nie dzieje się nic nadzwyczajnego. U nas jest zawsze nadzwyczajnie w ugrupowaniu, dlatego że u nas jest nietypowo. I 6 się spotkamy, porozmawiamy na temat techniki wyborczej, działalności, takiej pozycji, że tak powiem, każdego z nas. Kwestii zorganizowania się po prostu lepszego. Wczoraj Jakubiak mówił, że ruch Kukiz 15 potrzebuje reorganizacji i trzeba założyć partię. Jak dodał, o takim rozwiązaniu myśli od kilku lat. W nocy z piątku na sobotę na twitterowym koncie Pawła Kukiza zamieszczono serię wpisów odnoszących się do innych polityków. Część wpisów była wulgarna. Jeden z nich dotyczył także Jakubiaka. Po kilku godzinach Paweł Kukiz sugerował, że ktoś przejął jego konto, ale w niedzielę przyznał, że to on wypuścił tweety. 6 policjantów z Myślenic podejrzanych o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Kilku z nich miało współpracować ze zorganizowaną grupą przestępczą. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych. Policjanci zostali przesłuchani w prokuraturze w Krakowie. 2 z 6 zatrzymanych przedstawiono zarzuty współdziałania z gangiem, który prowadził w Myślenicach agencję towarzyską. Według prokuratury policjanci uprzedzali agencję o planowanych kontrolach, a później nie dokonywali rzetelnych przeszukań. Wobec tych 2 funkcjonariuszy dziś najprawdopodobniej zostaną skierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie. Pozostali 4 funkcjonariusze, którzy usłyszeli zarzuty, są podejrzani o poświadczenie nieprawdy. Poświadczali, że uczestniczyli w szkoleniach na strzelnicy i pobierali amunicję, choć faktycznie ich tam nie było. Parlament Europejski rozpoczyna negocjacje z krajami członkowskimi w sprawie unijnego budżetu na przyszły rok. Rozmowy są konieczne, ponieważ kraje wspólnoty sprzeciwiły się projektowi budżetu, który Europarlament przyjął w ubiegłym tygodniu. Rada Europejska jest przeciwna projektowi Europarlamentu ze względu na wysokość wydatków. Europosłowie chcą zwiększenia środków m.in. na program Erasmus+, wspieranie zatrudnienia ludzi młodych czy radzenie sobie z problemem migracji. Sprzeciwiają się równocześnie cięciom w programach naukowych, gospodarczych czy infrastrukturalnych. Według krajów członkowskich przy takim projekcie budżetu zobowiązania na przyszły rok byłyby o ponad 1 miliard euro za wysokie. Zbigniew Kuźmiuk z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przekonuje, że Polska jest w grupie krajów, które będą szukały porozumienia. Polski rząd zgadza się z takimi sugestiami komisji, że trzeba zwiększyć obciążenia składką poszczególnych krajów członkowskich. José Manuel Fernández z Grupy Europejskich Ludowców dodaje, że budżet na przyszły rok powinien zapewnić Unii Europejskiej konkurencyjność. My chcemy wzrostu gospodarczego, z tego powodu chcemy też badań naukowych i innowacji. Parlament Europejski i kraje członkowskie na znalezienie kompromisu mają czas do 19 listopada. Karol Surówka, Polskie Radio. Wyjątkowy urodzaj żołędzi. Wiele nadleśnictw w Polsce ma rekordowe zbiory. To powód do radości, zwłaszcza, że taki dobrobyt trafia się raz na parę lat. Porównywalny zbiór, choć mniejszy, mieliśmy ostatnio 13 lat temu, mówi specjalistka służby leśnej w nadleśnictwie Strzelce na Lubelszczyźnie Agata Nowak. W ostatnich latach mieliśmy bardzo małe zbiory. W ubiegłym roku było to zaledwie 70 kg, gdzie nasze potrzeby coroczne to jest około 6 ton do odnowień, do zalesień. Dlatego w tym roku wykorzystaliśmy ten urodzaj maksymalnie. Z żołędzi będą nowe sadzonki, dzięki czemu lasom przybędzie wiele nowych dębów szypułkowych. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Piłkarze zakończyli 13. kolejkę Ekstraklasy. Teraz mogą skupić się na kolejnych celach. Dla tych, którzy przetrwali, jest nim Puchar Polski. Dzisiaj pierwszy mecz 1/16 finału. Już o godzinie 13 w świetle dnia w Morągu Huragan zagra z Arką Gdynia. Ciemności będą chcieli uniknąć także w Bytowie, gdzie Bytowia zagra ze Śląskim Wrocław. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Piast Gliwice zagra z Legią Warszawa, początek o 20:30. Krajowy Puchar także w Niemczech, gdzie czy będzie niespodzianka w meczu Bayernu Monachium z przedstawicielem Ligi Regionalnej? Październik w wykonaniu Bayernu Monachium był co najwyżej przeciętny. Było przekonujące zwycięstwo z Wolfsburgiem, była wymęczona wygrana z Mainz, ale też kompromitująca porażka z Borussią Mönchengladbach. A to tylko w kraju. Przecież w Lidze Mistrzów Bawarczycy też grali jakoś bez błysku. Wydawałoby się, że kończący ten długi miesiąc mecz pucharowy pozwoli mistrzowi Niemiec nabrać wiatru w żagle. Bayern Monachium nie zachwyca swoich kibiców. Jest daleki od optymalnej formy. Gra słabo. Zmierzy się z piątą drużyną regionalnej Ligi West, Recklinghausen. Mistrz Niemiec jest faworytem tego spotkania i powinien spokojnie poradzić sobie z tą drużyną. Mówił były piłkarz i ekspert Eurosportu Sławomir Hałaśkiewicz. Trener Niko Kovač podkreśla, że nie zamierza lekceważyć rywala, ale swoimi powołaniami trochę sobie przeczy. Z Recklinghausen zagra prawdopodobnie nie drugi, lecz trzeci garnitur Bayernu. Z powodów zdrowotnych nie wystąpią Robben, James i Boateng, a po prostu wolne od Chorwata dostaną Lewandowski, Kimmich i Thiago. Może być to więc mecz zdecydowanie bardziej wyrównany niż wcześniej zakładaliśmy, bo akurat Recklinghausen na mecz wyjdzie bez wątpienia w najmocniejszym zestawieniu. Start spotkania o 20:45. Dla Trójki Mateusz Fusiarz. A o 23:00 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata zagra reprezentacja amfutbolu. Polacy pokonali Kolumbię, Kostaryka, a dziś zmierzą się z Japonią o jak najlepsze rozstawienie w fazie pucharowej. O klubowe Mistrzostwo Świata najlepsze drużyny siatkarskie zagrają w Polsce. Uwaga, doszło do istotnych zmian. Mecze jednej z grup nie zostaną rozegrane w Radomiu, lecz w Płocku. Decyzja zapadła po naradzie z przedstawicielami Międzynarodowej Federacji Siatkówki, a wynik wynika to z opóźnień przy budowie hali w Radomiu. W związku z tym PGS Krabbełchatów, Zenit Kazan, Fakiel Nowy Urengoj i Kucine Lubecz Witerowa zagrają w Płocku, w Rzeszowie zagrają Asy Koresowia, Trentino Volley, Sada Cruzeiro i Shataman Ardakan. Klubowe Mistrzostwa Świata rozpoczną się 26 listopada. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce na przemian z chmurami, miejscami może przelotnie padać. Wszędzie porywisty wiatr osiągający na Pogórzu 90 km na godzinę. Cieplej od 15 stopni na Podlasiu do 21 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm.

Supergrupa Traveling Wilburys na początek naszego spotkania w do południa. Powiedziałem, że dziś trochę więcej słów, a wszystko dlatego, że Jan Niebudak przygotował ciekawe rozważania na temat przewidywanych skutków Brexitu dla rynku lotniczego i praw pasażerów. Pierwsze spotkanie z Janem mniej więcej za 5 minut. No ale znajdzie się także czas na płyty i muzykę w związku z aurą, która dziś za oknami zdaje się nie tylko w Warszawie. Pomyślałem o czasie lata i o pięknym, małym, muzycznym polskim mieście, które nazywa się Człuchów. To teraz jeszcze szybko dziękuję Stanisławowi, Dariuszowi, Marzenie i Tomaszowi za korespondencję do radia na wstępie naszego spotkania do południa. To był Mitch Woods jako wspomnienie tego, co dzieje się latem w Człuchowie i pewnie w przyszłym roku też się będzie działo. A w przyszłym roku tam może być bardzo, bardzo ciekawie. Na razie o tym tyle, kropka, bo to jeszcze cały prawie rok przed nami. Dorzucimy do tego towarzystwa męskiego jeszcze jedną kobietę. O zjawiskowym temperamencie i zjawiskowym głosie. Nazywa się Imelda May. Tak dużo mówimy ostatnio o koncertach w programie trzecim. Imelda nie zaśpiewała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale wszystko jeszcze przed nami. Proszę trzymać kciuki, bo byłoby naprawdę świetnie. Jest 20 minut po 9. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A teraz w studiu Jan Niebudek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Noc z 29 na 30 marca 2019 roku może być bezsenna, przynajmniej dla menedżerów branży lotniczej, a może także dla pasażerów. Wtedy właśnie dojdzie do Brexitu, czyli już formalnego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Sporo mówiliśmy w Trójce o tym, jak szykuje się na ten dzień wspólnota. Sporo było także o możliwych skutkach tego wydarzenia dla samej Wielkiej Brytanii, ale nie wspominaliśmy jeszcze zbyt wiele o tym, jak może zareagować branża lotnicza. Temat niebagatelny i to z kilku powodów. Wszak po pierwsze, to właśnie na trasach do i z Wielkiej Brytanii mamy największy ruch lotniczy z polskich lotnisk, związany w największym stopniu oczywiście z liczbą polskich pracowników, którzy wciąż na wyspach. Gdyby nagle ten ruch miał się skończyć, zniknąć mógłby jeden z filarów rozwoju naszego rynku lotniczego. Po drugie, chaos prawny. Dziś przewoźnicy zarejestrowani w państwach Unii Europejskiej mają tytuł przewoźników wspólnotowych, z czym wiążą się ułatwienia w codziennej działalności. Czy status ten utracą wiosną przyszłego roku? Po trzecie, na przykład londyńskie lotnisko Heathrow jest największym portem Unii Europejskiej. To brytyjski rynek był jednym z prekursorów taniego latania. To dzięki niemu w dużej mierze zbudował swoją potęgę irlandzki Ryanair, dziś największa europejska linia lotnicza. Dziś zatem żyjemy w Europie o możliwych konsekwencjach Brexitu. Co zrobi Unia Europejska? Jakie scenariusze są rozważane? Czy Brexit przyczyni się do wzmocnienia pozycji przewoźników z krajów Unii? Czy osłabi na przykład British Airways? Albo czy skłoni przewoźników zarejestrowanych na wyspach do wyprowadzki ze Zjednoczonego Królestwa? A co oznaczał będzie dla pasażerów? Czy pasażerowie, którzy w kwietniu 2019 roku pojawią się na Heathrow, stać będą w gigantycznych kolejkach? A jaki będzie skutek dla ich praw wynikających z unijnych przepisów o konsekwencjach opóźnień i odwołań rejsów? O tym porozmawiam dziś z ekspertami. Naszymi gośćmi będą pani Magdalena Bursa-Łapińska z firmy AirHelp, zajmującej się odszkodowaniami, a także dziennikarz zajmujący się tematyką lotniczą Mariusz Piotrowski. Polecam adres kontaktowy jan.niebudek@polskieradio.pl, a także numer telefonu oczywiście 22 i 7 trójek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ja to dziękuję bardzo za to pierwsze spotkanie. Kolejne przed nami. Przypomnę Państwu, że mówił do Państwa Jan Niebudek, a dziś w programie do południa jeszcze Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. Wykorzystam autoprezentację do podania adresu internetowego piotr.baron@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy, także na trudne pytania. Pierwsze trudne pytanie już nadeszło od Pani Sylwii, ale o tym za chwilę. Na razie, skoro wspomnieliśmy festiwal w Człuchowie, wspomnijmy także festiwal, który odbywa się w Katowicach, a od pewnego czasu także w cudownej sali katowickiego Nospru. Wystąpił tam kiedyś Cab Mo. Summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Beach Street with only their dad, so proud of themselves in that old Pontiac. And Miss Brooks, her Bible, and her three little boys at the Double Rock Baptist Church making a joyful noise. And more than job

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowik. Witam serdecznie, panie Adamie. Wie pan, trochę podróżowałem na południe, na wschód i co się okazało? Najtańsza benzyna jest jednak na mojej trasie spod Piaseczna, 5 zł 7-8 groszy. A gdzie indziej? Właśnie, od 5 zł 12 groszy wzwyż. Panie Adamie, ropa w tej chwili $77 za baryłkę i według speców w tym okresie świątecznym zapłacimy na pewno drożej. No drogo to już jest, choć umiarkowanie, bo bywało go drożej. Natomiast no nie... i te ceny są, jak przed chwilą mówiłem, bardzo różne. Tak, bo na mojej trasie na Podlasie tam jest 5,1, no więc trochę taniej. Otóż różnie z tymi prognozami jest, ponieważ przy okazji takich świąt jak teraz Wszystkich Świętych, no to ruch będzie większy. Więc ja myślę, że dystrybutorzy nie będą szaleć z cenami, tylko raczej będą liczyć na wysokie obroty, żeby sobie tam parę groszy zarobić. Natomiast to, co się może zdarzyć na rynku, no to pewnie wszyscy czekają na 4 listopada, kiedy wejdzie w życie embargo amerykańskie na ropę irańską. No i wtedy no zobaczymy, tak, co się na rynkach... To może zmienić sytuację, to, prawda? Może zmienić sytuację. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast na razie pewnie żadnego szaleństwa nie będzie. Zniesienie, panie Adamie, limitu składek na ZUS będzie miało negatywne skutki dla ubezpieczeń społecznych i rynku pracy. Alarmują przedsiębiorcy i związkowcy Solidarności. Trybunał Konstytucyjny dziś zbada ten problem. Jak to będzie, panie Adamie? Dokładnie o co chodzi? No po wyroku Trybunału zobaczymy, jak to będzie. No to jest taka polityka krótkowzroczna bardzo. No bo wyliczyli sobie nasi ustawodawcy, że jeśli ten ZUS-ki, te ograniczenia wpłat do ZUS-u zostaną zlikwidowane, to tam kasa wzbogaci się strasznie i szacuje się, że nawet w pierwszym roku obowiązywania tego projektu, to tam do budżetu wpłynie prawie 6 miliardów złotych. Tyle tylko, że z tym ZUS-em to jest tak, że to, co jest ważne dla ZUS-u, to nie jest ważne dziś i jutro, tylko jest ważne za 15, 20, 30 lat. I tak prawdę mówiąc, to, co oni dzisiaj zyskają, bo będą mieli te gigantyczne składki ZUS-owskie, to później musi to ZUS wydrenować, bo ci, którzy te wielkie składki wniosą, to będą pobierać wielkie emerytury. Tak. I to zbilansować będzie bardzo trudno. Biorąc pod uwagę wszystkie szacunki demograficzne, to ta baza, fundamentalna baza dla ZUS-u będzie się kurczyła. I jak to będzie wyglądało za 20 parę lat, nikt nie wie. My tego nie dożyjemy, rządzący już będą inni, ale społeczeństwo zostanie. I nie wiadomo, co w tym worku ZUS-owskim będzie. I taka polityka jest niestety bardzo niebezpieczna. A przecież jednocześnie w tej bazie podstawowej rośnie liczba emerytur i spada rynek pracy. Z powodów demograficznych. Przyrost rencistów i emerytów jest gigantyczny. Jak to będzie później opłacane? Cały ten system może się po prostu zawalić. Panie Adamie, może pan poradzić, co zrobić z nadmiarem jabłek? Wczoraj zapraszamy do Trójki Popołudniowej. Padały propozycje od słuchaczy, na przykład, żeby ograniczyć produkcję. I to jest raczej niemożliwe, prawda? Wszystko jest możliwe, bo rynek musi zachowania najbardziej racjonalne i najbardziej efektywne. W związku z tym, jeżeli napływ importu, a wszystko wskazuje na to, że będzie rósł import, bo będą jeszcze tańsze te jabłka, no to tutaj będzie duży problem. My jesteśmy w tej chwili pierwszym w Europie i drugim na świecie producentem soku jabłkowego. Ale wcale nie znaczy, że tak musi być zawsze. Dzisiejsza nadwyżka, tegoroczna nadwyżka pokazuje, że mamy olbrzymie zapasy i nie, prawdę mówiąc, nie wiadomo, co z tym zrobić. Rząd no tego nie kupi. Leżą w sadach, nikt no, tego nie zbiera. Nikt tego no. nie zbiera, nikt tego nie kupi. Więc trzeba albo poszukiwać inne rynki zbytu, albo poszukiwać inne sposoby przetworu, wymyślać jakiś sposób przetworu tych owoców. No niedawno o cydrze mówiliśmy. Albo po prostu niestety zmienić sektor. No może trzeba poszukać niszy w jakimś innym segmencie rynku owocowo-warzywnego, albo wręcz rolnego rynku i wtedy budować swoją przewagę konkurencyjną. No niestety, no takie są zjawiska zupełnie naturalne. Czyli na już nic pan nie poradzi? Podejrzewam, że nie ma nikogo mądrego, który potrafiłby na takie pytanie odpowiedzieć. Mały sprzęt AGD, żywność, artykuły wyposażenia wnętrz, sprzęt RTV. To, panie Adamie, to wszystko najchętniej kupują Ukraińcy, oczywiście u nas. Ale co będzie, jak wyjadą do Niemiec? Będą kupować tam. No właśnie. Ale to tak, ta masa zakupowa składa się z dwóch elementów. Mianowicie Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, tu pracują, tu zarabiają. I tutaj te inwestycje czasami są długoterminowe. Bo na przykład kupują mieszkania, kupują samochody. Czyli jakby myślą o pozostaniu tu na dłużej. Natomiast inna sprawa to są ci, którzy tutaj są na krótkich kontraktach, zarabiają pieniądze, część wysyłają do rodziny, a część robią tutaj zakupy. To jest masa płynna. Ona może przesunąć się na zachód i wtedy będzie dziura. Powstanie luka. Nie wiem, czy zapełnią ją ci z krajów azjatyckich, bo oni tutaj teraz duży rynek budują. Tak. Natomiast ich zakupy przy takich odległościach są mało interesujące. Ja myślę, że musimy wymyśleć sposób na trwałe osadnictwo Ukraińców tutaj, dlatego że po pierwsze banki zarabiają na ich lokatach, po drugie rynek zarabia na ich zakupach. I trzeba ich zatrzymać. Oczywiście. W żadnym kraju nie wydaje się tyle pieniędzy 1 listopada jak u nas w Polsce. Na znicze, panie Adamie, kwiaty, podróże wydamy, czytamy w Rzeczpospolitej, 1 000 000 000 złotych. Niesamowita suma. No to rzeczywiście robi wrażenie, ale no, ten kult wszystkich świętych no, w Polsce jest, ma wiekową tradycję i to się nie zmienia. To jest ciągle na tym samym poziomie. Wystarczy w okolicach cmentarzy poruszać się teraz przed 1 listopada i później jeszcze tam 2-3 dni po. No tłumy to rzeczywiście ludzi. Są tłumy ludzi. To nigdzie się tego nie obserwuje już. Więc no dobrze, ale ci z kolei, którzy na tym rynku operują, czyli tam producenci zniczy, producenci kwiatów i tak dalej, to prawdę mówiąc 3/4 swojego obrotu rocznego osiągają w ciągu tych paru dni listopada. A później jest już znacznie gorzej. Dobrze, kultura ma swoje prawa. Tradycja ma swoje prawa. I dobrze, że taki rynek odpowiada na zapotrzebowanie społeczne. Zgadzam się z tym. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Wyjątkowa promocja! Rabaty technologiczne na laptopy, smartfony i aparaty fotograficzne. Zgarnij rabat na technologię. Na przykład laptop Dell z procesorem Intel Core i3, dysk 1000. Cena po rabacie to 1649 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela. A przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Hepaslimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć HEPA Slimin na wątrobę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. To za hybrydy i makijaż wieczorowy będzie 150 zł. 10 minut i się za panią zabierzemy. Super. A czy można płacić kartą? Tylko gotówka. Wreszcie powiedz tak swoim klientom, bo teraz w banku Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto/terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A mówiłem Państwu przed chwilą, że pani Sylwia zadała dość trudne pytanie. Oto ono, panie Piotrze, jak pan myśli, czy w tak cudowną pogodę w tym roku będą nas zalewać reklamy bożonarodzeniowe już 2 listopada? Pozdrawiam, Sylwia. Odwzajemnie pozdrowienia, jak pani wie, bo znamy się trochę, nie jestem specjalistą od rynku reklamowego, ale jedynie skromnym obserwatorem życia w Polsce i byłem ostatnio w Galerii Handlowej i Last Christmas jeszcze nie jest grane. No to nie wiem jak będzie, w każdym razie jak zwykle do 1 stycznia jakoś to przeżyjemy. Do 1 stycznia prosimy o głosowanie na top wszechczasów. Szczegóły znajdą Państwo na głównej stronie programu Trzeciego Polskiego Radia, głównej stronie internetowej. Teraz natomiast piosenka zupełnie nie na temat i nie będąca komentarzem do pytania pani Sylwii. Zaśpiewa Maciek Maleńczuk. Piosenka zatytułowana Nalej jej. Tak, ty pijesz już dobrych 10 lat. Mała dziewczynko, no cóż, cysternę wypiłaś już. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, dlaczego miałaby. Tańczyła na barze i piła szampana, znowu opadła i powstała rana. Nie ma pojęcia jak dotarła do drzwi, czemu koszulka we krwi. Parę razy upadła na znak, była pijana, wtedy dzieje się tak. Zjawił się bąd nie wiadomo skąd i mała rągi błąd. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, nie potrafiłaby. I ciągle powtarza, że wszystko okej, lecz nikt już serio nie traktuje jej. Młoda uroda radę sobie da, więc impreza nadal trwa. Bawi, uderza w gaz, już nie jest w stanie nigdzie zdążyć na czas. A czas ucieka, weźmie wszystkich nas, więc wypijmy jeszcze raz. Everybody! Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, dlaczego miałaby. Nalej jej, potrafiłaby. A ta z kolei piosenka sugerująca czynność w stosunku do damy Maćka Maleńczuka znajduje się w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Przy okazji Maćka jeszcze chciałem odnieść się do koncertu koncertów, czyli koncertu jubileuszowego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na 30-lecie koncertów tutaj u nas w Trójce. Maciek pojawił się nagle i znikąd i wykonał piosenkę Budki Suflera, w której jeszcze z budką grał Jan Borysewicz, czyli Nie wierz nigdy kobiecie, i było to wykonanie brawurowe i mam nadzieję, że kiedyś tego utworu jeszcze sobie posłuchamy. Wspominamy te koncerty i wspominaliśmy wczoraj w Klubie Trójki z Dariuszem Bułgarskim, Piotrem Stelmachem i Zofią Sylwin, że była kiedyś w tym studiu na bardzo małym koncercie Amy MacDonald. Don't Tell Me That It's Over, to była Amy MacDonald, a Amy przygotowuje na jesień nową płytę, która będzie częściowym podsumowaniem jej dotychczasowej kariery i cieszę się z tego bardzo, bo będziemy mieli w jednym miejscu i na jednym krążku wszystko to, co do tej pory zaproponowała ta skromna i utalentowana dziewczyna. Amy MacDonald też w zestawie do głosowania na listę. Jest za 10:10. Trójkowy detektyw. Teraz Katarzyna Cygler. Czy wiecie państwo, że gdyby nasi pra, pra, pra, pra, pra, pradziadowie dowiedzieli się, że my, aby uczcić naszych zmarłych, przechadzamy się po cmentarzach w dodatku z dziećmi, chrupiemy sobie sami obwarzanki, przysiadamy na ławeczkach i sobie tam kontemplujemy, to byliby przerażeni. To był teren zakazany dla żyjących, kraina umarłych, gdzie należało postępować w ściśle określony sposób, aby zapewnić sobie przychylność zmarłych i jednocześnie pomóc im w osiągnięciu spokoju w zaświatach. Kwestia życia i śmierci jest bardzo trudna do zdefiniowania, zarówno biologicznie, jak i duchowo rzecz ujmując. Jednak w kryminalistyce nie chodzi ani o śmierć, ani o życie, tylko o mroczną tajemnicę, bo morderstwo to poważne zaburzenie delikatnej harmonii między tu a tam. Oczywiście, proszę Państwa, nauka i technika. Nauka i technika rozwijają się w tempie niebywałym, pokazują coraz większą część tego, co niewidoczne dla oka i niesłyszalne dla ucha, ale nadal to jest tylko część. Natomiast umysł, który przecież tę technikę tworzy, potrafi wejść na różne poziomy widzenia, słyszenia i odczuwania. A policja na całym świecie od czasu do czasu natrafia na sprawy, w których konwencjonalne metody śledcze nie wystarczają, a wtedy zdarza się jej korzystać z pomocy tak zwanych paranormalnych detektywów. I póki co w tej kwestii chyba najbardziej odważni są Amerykanie. Medium z New Jersey, czyli Dorothy Allison, urodziła się w latach 20. XX wieku i przez prawie 30 lat współpracowała z policją. Konsultowano się z nią w około 5000 spraw kryminalnych, z czego jej pomoc przyniosła oczekiwane rezultaty podobno w około 250 sprawach. Przez długi czas była uważana za najskuteczniejsze medium detektywów na świecie. W latach 80. XX wieku sławę zyskała Noreen Renier, która odkryła swój talent zaledwie kilka lat wcześniej i to nagle. Była samodzielną kobietą w średnim wieku, rozwijała się zawodowo, zajmowała się PR-em, wychowywała dwie córki i coś się stało podczas medytacji. Od tamtej pory Noreen nie miała już odwrotu. W 1981 roku przypowiedziała, i to podczas spotkania z agentami FBI, próbę zabójstwa ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana, co też, jak wiemy, sprawdziło się. Pracowała nad około 600 sprawami w 38 stanach i 6 krajach. Kolejną kobietą medium, która narobiła zamieszania w kryminalistyce i show biznesie, to... No właśnie, kto z Państwa widział serial Medium? Alison Dubois. W serialu grają Patricia Arquette, a prawdziwa Alison jest autorką scenariusza, który oparła na swoich doświadczeniach pracy z policją USA. No i wreszcie polski akcent. Bardzo znanym w tym na świecie polskim medium był franciszkanin, ojciec Andrzej Czesław Klimuszko. Urodził się na początku XX wieku, a jego umiejętności widzenia przeszłości, przyszłości i głębi teraźniejszości rozwinęły się z czasem. Także popularność i skuteczność jego działań mocno rozdrażniła władze komunistyczne, które nawet próbowały go usunąć. No proszę Państwa, najwyraźniej nadal więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, o których nie śniło się ani waszym, ani właściwie naszym filozofom. Spokojnego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękuję bardzo, mówiła Katarzyna Cygler. Jest za 60. Wracam do piosenek. Co tydzień w oczekiwaniu na nową płytę głosuję na piosenkę Marka Knopflera. Another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit there by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. LA Times lies on the stove, warm in there like bread. Hey, what's not to like out here with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. Camden shuffle and the 412.